อนฮะฮะไม่ได้เป็นเลยเพราะว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการที่จะไปพูดตามรายการวิทยุก็จะรับนิมนต์ออกอากาศเป็นครั้งคราวอย่างเช่นรายการแต่ที่ออกรายการประจำก็ถึงจะเป็นรายการนี้รายการแรกฮะใช่เพราะเข้าพรรษาแล้วสะดวกแล้วฮะฮะฮะคือมันขึ้นอยู่ว่าอารมณ์ที่มากระทบเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เป็นลักษณะไหนแล้วก็เราพอจะหลีกเลี่ยงได้บ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้รู้สึกว่าอารมณ์มันเข้ามาเยอะเกินไปก็อาจจะต้องอย่างแรกคือว่าเราพอจะปลีกตัวออกจากสถานที่หรือเหตุการณ์ที่จะทำให้มีอารมณ์มากระทบเราได้บ้างไหมหรือสองเนี่ยเราพอจะมีเวลาปลีกตัวให้มีเป็นส่วนตัวในการที่เราจะได้มาอยู่กับตัวเองบ้างหรือเปล่าคือต้องใช้วิธีนี้ใช้เรื่องของสถานที่หรือเวลาที่เป็นส่วนตัวเนี่ยมาเป็นตัวช่วยด้วยนะฮะแต่ที่จริงถ้าเจริญสติแล้วเนี่ยเราก็สามารถเจริญสติได้กับชีวิตประจำวันก็ได้ตั้งแต่ขั้นที่ว่ามันมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าเกิดขึ้นที่ใจนะฮะหรือว่ารู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นความหงุดหงิดก็ดีความฉุนเฉียวก็ดีหรือความเศร้าก็ดีเนี่ยความเครียดด้วยถ้าเกิดว่าเรามีสติรู้ทันมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เรารับมือกับเหตุการณ์ที่มากระทบกับตัวเราได้ง่ายขึ้นนะคงต้องเรียนรู้ที่อยู่กับความเบื่อบ้างนะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ที่อยู่กับความเบื่อเนี่ยความเบื่อมันก็จะกลายเป็นเพื่อนเราจะไม่เป็นศัตรูแล้วก็อย่างนึงก็ต้องมองเห็นคุณของความเบื่อด้วยเพราะว่ามันช่วยทำให้ถ้าเราอยู่กับมันเป็นเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่โอกาสที่เราจะไม่ไปเพลิดเพลินหรือประมาทเนี่ยกับสิ่งต่างๆก็มีนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมาแรงเกินไปจะอยู่กับมันไม่ไหวก็อาจจะต้องพยายามทำให้ชีวิตเรามีความเรียกว่าแอคทีฟสักหน่อยบางทีเราเบื่อเพราะว่าเราซึมเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเราอาจจะไม่อยากจะทำอะไรเลยชอบจมอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก็ต้องพยายามที่จะดึงจิตหรือว่าดึงตัวเองเนี่ยออกไปทำงานทำการตามกิจวัตรประจำวันบ้างอาตมาเคยเป็นไม่ทราบว่าจะช่วยได้หรือเปล่าก็คือว่าเวลานอนเวลาตื่นเนี่ยก็ให้มันเป็นเวลาเพราะบางทีเราเบื่อแล้วเนี่ยมันไม่อยากจะตื่นนะแต่ถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาไปออกกำลังกายบ้างนะฮะแล้วก็มีเวลาปฏิบัติธรรมบ้างการตื่นเช้าก็ดีการทำความกระปรี้กระเป๋าให้แก่ร่างกายก็ดีก็จะช่วยทำให้จิตใจเรากระปรี้กระเป๋าตามด้วยนะฮะอันนี้อาตมาคิดว่าก็ต้องคอยสังเกตดูว่าจริงๆเหตุปัจจัยมาจากอะไรนะฮะแต่ว่าอย่างที่สำคัญก็คืออาตมาคิดว่าต้องอย่าไปปฏิเสธผลักสายมันเสียทีเดียวนะต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันได้อยู่กับความเบื่อให้ได้ถ้าอยู่ความเบื่อได้ต่อไปก็จะอยู่กับทุกขเวทนาอย่างอื่นได้ง่ายขึ้นคือเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตเนี่ยมันคงจะหนีทุกขเวทนาไม่พ้นอย่างน้อยก็ทุกขเวทนาทางกายหรือว่าความเบื่อความหน่ายอันนี้ก็ได้เห็นมันเลยนะว่าโอ้จิตใจของเรานี่มันขึ้นลงจริงๆเลยพอความเบื่อหายไปเดี๋ยวก็กระปี้กระเป๋าแล้วก็เราก็เพลิดเพลินยินดีบางทีบางคนนี่คุยไม่หยุดเลยนะแต่เวลาเศร้าเวลาซึมเครียดนี่ก็เรียกว่าจมดิ่งลงไปให้ลองสังเกตอาการขึ้นลงของใจนี้ดูบ้างจะทำให้เรารู้จักตัวเราดีขึ้นแล้วก็รู้วิธีที่จะอยู่กับมันได้โดยที่ใจเราไม่ดิ่งไปกับอารมณ์เหล่านั้นนะฮะ คือความเบื่อจริงมันไม่ใช่อยู่ที่โลกนะอยู่ที่ใจเรานะคือถ้าเราหนีโลกมันก็ยังพอหนีได้นะแต่เราหนีใจเราไม่ได้แล้วที่มันแย่คือความเบื่อมันอยู่ที่ใจเรานะเพราะฉะนั้นต้นสาเหตุอยู่ที่ใจเรามันก็ต้องแก้ที่ใจแล้วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่จริงความเบื่อนี่มันก็เป็นมันเหมือนกับเป็นเมฆที่มันมาก็ประเดียวประดาวนะฮะมาเรียกว่าทางพุทธศาสนาเรียกว่ามันคืออาคันตุกะมาจรเข้ามาหรือว่าถ้าเราดูมันไปเฉยๆดูมันยังมีสติเนี่ยเป็นกลางเนี่ยก็จะเห็นมันเคลื่อนหายไปแต่ว่าส่วนใหญ่นี่เราไม่ได้ดูเฉยเราจมเข้าไปเลยนะฮะเราไปเหนี่ยวไปยึดมันเอาไว้แล้วก็ยิ่งเราไปผลักสายมันไม่ชอบความเบื่อพยายามไปกดข่มมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งโผล่ยิ่งผุดมารบกวนจิตใจแล้วมากขึ้นนะฮะอาตมาคิดว่าต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันบ้างนะโอเคถ้ามันหนักหนาสาหัสบ้างเราก็อาจจะเอาเปลี่ยนสถานที่บ้างเพื่อที่อาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวช่วยบ้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่มันก็จะเป็นชั่วคราวนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราที่เราจมเข้าไปอยู่ในอารมณ์นะการจมไปในความคิดนี่มันยังถอนได้ง่ายกว่าจมเข้าไปในอารมณ์โดยเพราะความเบื่อนะแต่ทำไมอยากจะให้เราเนี่ยลองที่จะอยู่กับมันแล้วก็เห็นมันเป็นเพื่อนหรือที่ดีกว่านั้นคือว่าเห็นประโยชน์ของมันด้วยนะความเบื่อก็ทำให้เราเกิดความหน่ายนะมันก็เห็นไอ้ความหน่ายนี่ถ้ามันก็สามารถจะเป็นปัจจัยไปสู่กุศลได้ก็คือหน่ายในเรื่องของทางโลกเราก็จะน้อมไปสู่ทางธรรมได้ง่ายขึ้นคือถ้าฟังดูก็ออกจะเรียกว่าเกินปกติไปแล้วนะอาจจะเป็นอาการป่วยไข้แล้วนะคราวนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะวางระยะห่างกับข่าวจากข่าวสารพวกนี้บ้างนะฮะเราไปเปิดฟังข่าวสารที่จริงเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์เดียวแต่ว่าเปิดทุกช่องเนี่ยก็มีข่าวนี้ทุกช่องแทนที่ได้ฟังเรื่องเดียวก็ฟังซ้ำๆกัน 7-8 เรื่องใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นอีกต่างหากให้เราก็วางระยะห่างจากพวกสื่อหรือข่าวสารพวกนี้บ้างนะอันนี้เป็นทางแก้ระยะสั้นหรือว่าเฉพาะหน้าแต่สมาคิดว่าเราจะลองใช้เหตุการณ์พวกนี้เป็นประโยชน์ได้ไหมว่าเขาก็มาเตือนใจให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนะเราอย่าประมาทนะเพราะว่าสักวันหนึ่งนะเราถ้าเกิดว่าเราเป็นอย่างนั้นบ้างนะเราก็อาจจะตั้งตัวไม่ทันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเครื่องเตือนใจว่านี่เราที่เราวิตกกังวลอยู่แสดงว่าเรายังกลัวความตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงอ่ะในเมื่อเราหนีความตายไม่พ้นเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ที่จะรู้เท่าทันมันให้ได้แล้วก็เข้าใจความตายก็อาศัยความตายเป็นเครื่องเตือนใจให้เราไม่ประมาทก็คือว่าความวิตกกังวลนี่ก็เปลี่ยนความวิตกกังวลให้มันเป็นเรื่องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมจิตเตรียมใจให้เรามีความเข้มแข็งต่อไปเราจะได้คลายความวิตกกังวล นะคือการระลึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยถ้าเราระลึกไม่เป็นนะมันก็จะทำให้เกิดจิตที่เป็นอกุศลใช่ไหมแล้วเนี่ยอย่างเช่นเกิดความวิตกกังวลเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยชีวิตเรานี่เศร้าหมองมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ควรทำก็เลยไม่ได้ทำแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนให้เป็นเรื่องของการกระตุ้นเตือนให้ใจไม่ประมาทอันนี้เราเรียกว่าสังเวกคือเวสเอวอคอควายก็ใกล้เคียงกับสังเวชนียสถานเนี่ยมันเป็นสัตว์เดียวกันก็พยายามใช้เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยเกิดความไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ถ้าเรากลัวมากเราก็ถือว่าโอ้เราจะต้องฝึกใจให้หายกลัวนะทำไงเราจะทำให้ใจหายกลัวหายวิตกได้อันนี้ก็จะค่อยๆพาเราเข้าหาธรรมะแต่ถ้าเราหนีนะก็คือหลบอยู่แต่ในบ้านเนี่ยมันก็จะช่วยทำมันก็ไม่ช่วยเลยมีแต่ทำให้เรากลัววิตกกังวลมากขึ้นนะ คือก็อาจจะต้องให้ท่านมองอะไรในทางบวกบ้างอะไรในทางที่เป็นบวกคือคนที่อยู่ในความวิตกกังวลเนี่ยจิตก็จะเพ่งแต่มองในแง่ลบนะมันก็เลยยิ่งจมเข้าไปใหญ่อาตมาคิดว่าเรื่องข่าวสารนี่ก็เพียงแค่ฟังอีกเส้นหนึ่งที่เข้ามาทับไอ้ความโน้มเอียงของจิตเดิมอยู่แล้วนะจิตเดิมคือว่าจิตมองในแง่ลบคราวนี้ก็พยายามช่วยให้เขาให้หรือให้ท่านเนี่ยเกิดมองอะไรในแง่บวกหรือว่าเห็นความอะไรดีๆในชีวิตบ้างหรือว่าจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นนะเช่นออกไปเที่ยวได้ไปดูดอกไม้ไปดูธรรมชาติบ้างให้จิตใจเกิดความผ่องใสเบาสบายคือลึกๆต้องถามนะว่าวิตกกังวลนี่วิตกกังวลเรื่องอะไรมันมีสาเหตุลึกไปกว่านั้นความตายหรือเปล่าหรือว่าวิตกกังวลเรื่องอะไรแต่มาคิดว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกันเรื่องนี้จริงจังเนี่ยก็ดีนะถ้าจะไม่คุยเลยเนี่ยแต่มาก็ว่าไม่เหมาะนะเช่นว่ายังมีบางคนเนี่ยเขาก็มีคนแก่บางคนเขาเป็นโรคแล้วเขากลัวนะเขากลัวก็จะตายลูกๆเนี่ยก็ไม่อยากให้แม่เนี่ยคิดถึงเรื่องนี้ก็พาไปเที่ยวไปกินข้าวไปกินอะไรต่างๆแต่ไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยนะแล้วก็แม่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครนะแต่ว่าแล้วก็เลยความกลัวก็เลยฝังลึกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสคุยกันได้มีโอกาสเปิดความในใจว่ากลัวนี่กลัวอะไรทำไมถึงกลัวความตายอะไรเงี้ยถ้าเขารู้สึกว่าเขามีคนที่รับฟังเขามีการมีคนฟังเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะเปิดมากขึ้นแล้วก็จะทำให้สิ่งที่กังวลสิ่งที่ข้องขันก็ได้ระบายคือคนเราบางทีมีปัญหาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไม่ทันจะแก้เลยนะเพียงแค่มีคนมารับฟังเราฟังเราพูดฟังเราระบายบางทีความรู้สึกดีขึ้นพอรู้สึกดีขึ้นแล้วเนี่ยสติปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็หาทางแก้ด้วยตัวเองนะอันนี้ตมาคิดว่าอาจจะต้องมีโอกาสได้ลองคุยดูบ้างนะว่าวิตกกังวลเรื่องอะไรแล้วก็อาจจะชักชวนให้คลายจากความวิตกกังวลบ้างเช่นอย่าปล่อยให้จิตมันจมอยู่ความคิดมากนะหางานอะไรให้ทำบ้างหรือว่านั่งทำสมาธิวันละ10นาทีได้ไหม5นาทีได้ไหมหรือว่าสวดมนต์อะไรต่างๆวันละนิดวันละหน่อยนะอย่าให้อยู่เปล่าอย่าอยู่ว่างๆโดยเฉพาะคนแก่อาตมารู้สึกว่านี่คนแก่โดยเฉพาะในเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรทำไม่เหมือนคนแก่ในชนบทหรือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ได้เลี้ยงลูกได้เลี้ยงหลานนะได้ทำงานบ้านสารกระบุงตะกร้าแต่คนแก่ในเมืองไม่มีอะไรทำนะก็เลยก็เลยจมอยู่เรื่องข่าวสารไร้ๆหรือไม่ก็หมกมุ่นคุณคิดกับเรื่องของตัวเองเบื่อเนี่ยก็แสดงว่าเราเห็นเขาในแง่ร้ายในแง่ไม่ดีในแง่ที่น่าระอานะอาตมาว่าอยากให้เรามองอีกด้านนึงว่าแล้วเขามีอะไรดีบ้างหรือเปล่านะเขามีอะไรดีบ้างไหมบางทีเราเพ่งแต่มองเห็นไอ้ความที่น่าละอาของเขานะแต่ว่าบางครั้งก็มีนะคนเห็นอย่างแต่ว่าใจมันไม่ไปเราก็รู้นะเขาก็ดีนะเขาก็เป็นคนที่น่ารักในบางเรื่องแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างเรารู้สึกน่าละอาเราก็เลยเบื่อเราต้องมาคิดว่าในบางจังหวะก็อาจจะวางระยะห่างจากเขาบ้างก็ได้นะแล้วก็แต่ถ้าให้ดีเนี่ยลองมีโอกาสที่จะได้คุยได้พูดกับเขาบ้างหรือว่าได้เห็นเขาในบางแง่บางมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นแล้วตมาคิดว่าเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็อยากจะให้ตระหนักว่าปัญหาจริงมันไม่อยู่ที่คนอื่นนะอยู่ที่เราคือคนเรานี่มักจะจ้องหรือเพ่งโทษไปที่คนอื่นภาษาฝรั่งมันมีสำนวนหนึ่งว่านรกคือคนอื่นนรกคือคนอื่นมันถึงว่าคนอื่นนั่นแหละทำให้เราทำให้เราตกอยู่นรกนะแต่ที่จริงมันอยู่ที่ใจเรานะนรกไม่ใช่ใครอื่นนะนรกมีที่ใจเราใจเราเป็นยังไงใจเราคาดหวังกับเขาเกินไปหรือเปล่าเราไปยึดติดถือมากกับในบางเรื่องเกินไปไหมบางทีใจเราไปจดจ้องเฉพาะบางเรื่องแล้วก็เห็นแต่เรื่องนั้นน่ะเช่นเห็นเขาเป็นคนช่างพูดไม่หยุดหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบแล้วก็จ้องแล้วก็เพ่งเห็นแต่ตรงนั้นน่ะย ยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งเห็นนะนะวันนี้ถ้าเรารู้เท่าทันไอ้ความไม่ชอบนั้นมันก็หรือว่ามองเห็นเขาในแง่ดีบ้างอาตมาคิดว่าเนี่ยตรงนี้สําคัญคือและที่สำคัญอย่าเน้นเมื่อกี้อาตมาก็พูดหน่อยเรื่องความคาดหวังนะบางทีเราไปคาดหวังว่าเขาน่าจะเป็นอย่างงู้นน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วพอเขาไม่เป็นตามความคาดหวังเราก็เบื่อเราก็ละอาเราก็ไม่ชอบไอ้บางทีความคาดหวังเรานี่มันเราต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยคนเราทุกข์เพราะความคาดหวังเยอะนะทุกข์ว่าเขาน่าจะเป็นอย่างงู้นเขาน่าจะเป็นอย่างนี้หรือทุกข์ว่าเราน่าจะเป็นอย่างงู้นทุกข์ว่าเราน่าจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็เลยทุกข์อาตมาว่าลองสำรวจดูว่าเราไปยึดติดถือมันอะไรในบางเรื่องเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าแล้วก็ลองทำใจให้เป็นกลางหรือว่ายอมรับความจริงดูบ้างอาจจะช่วยได้คือก็เห็นด้วยนะคือคนเราเวลาใจเราเป็นลบใจเราหดหู่เนี่ยเราก็จะเพ่งจะมองแต่ในเรื่องของอะไรที่มันไม่อะไรที่มันลบอะไรที่มันหดหู่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเรานะแต่ถ้าใจเราสบายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนทั้งโลกนี้เขาก็น่ารักคนทั้งโลกนี้ก็เป็นมิตรกับเรานะอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกในใจเราด้วยนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองทําใจของเราให้เบิกบานทําใจของเราให้หรือให้เป็นกลางๆดูนะมันก็ช่วยทําให้เราเห็นโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้นะอ๋อดีเลยนะที่จริงแม้เวลาเท่านั้นเนี่ยปฏิบัติในรูปแบบก็ช่วยแล้วก็ต่อไปมันก็จะค่อยขยายไปเองที่จริงแล้วเนี่ยให้เราอยากให้ปฏิบัติในเวลาในชีวิตประจำวันด้วยก็ได้เช่นในห้องน้ําเราคนเราอยู่ในห้องน้ําเนี่ยวันละเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงมีคนเขาเคยบอกว่าเขาเคยทําวิจัยว่าคนเราเนี่ยอยู่ในห้องน้ําทั้งหมดชั่วชีวิตนะประมาณ6 หรือ 7 ปีใช่นะถ้าเกิดเรามีชีวิตประมาณ75 ปีนะฮะเราจะอยู่ในห้องน้ำประมาณ6 หรือ 7 ปีก็คือเกือบ10%ของชีวิตเราแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราอยู่บนรถเนี่ยคนกรุงเทพนะฮะปีหนึ่งเราอยู่บนรถประมาณ45 วัน24 ชั่วโมงเลยนะคูณ45เข้าไปเนี่ยแล้วเราลองดูว่าถ้าเราอยู่ในรถเราปฏิบัติธรรมไปด้วยนะเราไม่ว่าจะตามลมหายใจหรือมีสติรู้ทันกับความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นมาในใจเห็นไฟแดงเกิดความหงุดหงิดรู้ทันนะแล้วก็วางเห็นรถปาดได้มีเห็นรถมาปาดหน้าเกิดความฉุนเฉียวรู้แล้วก็วางอันนี้มันก็เป็นการปฏิบัติแล้วนะถึงแม้ว่าใหม่ๆจะปฏิบัติยากหน่อยนะเพราะว่าเรามักจะปล่อยใจไปตามแรงกระทบจากสิ่งภายนอกแต่พอทําไปมากขึ้นมากขึ้นจิตก็จะไวสติก็จะไวแล้วก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้สูตรก็คือว่าลองขยายการปฏิบัติเนี่ยให้มันไปสู่ชีวิตประจําวันนะคนที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยแต่ถ้าเรามีเวลากินข้าวเรามีเวลาเดินเรามีเวลานั่งรถนะอาตมาว่าใช้เวลานั่นแหละปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติด้วยการดูจิตดูใจดูกายก็คือลมหายใจก็ได้หรือว่าครึ่งนิ้วไปก็รับรู้การครึ่งนิ้วอาตมาเวลาอยู่บนรถเนี่ยก็ชอบครึ่งนิ้วนะไม่ได้ตามลมหายใจครึ่งนี้ก็รู้เบาพอมันคิดฟุ้งอะไรก็รู้นะรู้แล้วมันวางเองก็นี่ก็รู้กายรู้ใจแบบนี้ในชีวิตประจำวันน้อยไปนะใช่ใช่ ใช่ เราอยู่ในอยู่บนรถเนี่ย ในกรุงเทพเนี่ยปีหนึ่ง45 วันเนี่ยนะวันนี้เยอะทีเดียวนะอันนี้ถ้าใช้แค่10%เนี่ย4 วันเนี่ยโอ้มันก็ประมาณร้อยเกือบ100 ชั่วโมงก็ไม่น้อยเลยนะฮะอ่าใช่ก็ฝากสั้นๆนะพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยในบ้านเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วนะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะมองข้ามเราก็อยากจะหาใหม่เพราะคนเรามักจะมีความสุขจากการที่ได้อะไรใหม่ๆก็เลยต้องไปช้อปปิ้งไปเที่ยวนะแต่บางทีเรามีแผ่นซีดีในบ้านนี่เป็นร้อยก็ยังอยากได้แผ่นใหม่นะเพราะนั้นเนี่ยให้เราลองพอใจสิ่งที่มีย้อนกลับมาดูสิ่งที่เรามีนะแล้วก็จะพบโอ้โหมีเยอะแยะเลยนะเราไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่หาใหม่มาก็ได้แต่ที่จริงอันนี้รวมถึงอย่างอื่นด้วยแม้กระทั่งคนที่บ้านและไม่ใช่เฉพาะสิ่งของอย่างเดียวนะหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเช่นสุขภาพร่างกายของเรานะอันเนี้ยพวกเนี้ยสิ่งที่เรามีเรามักจะมองข้ามเราก็เลยอยากจะพอเรามองข้ามเราก็เลยอยากได้สิ่งใหม่สิ่งใหม่จะได้มายังไงก็ต้องไปหาเงินหรือใช้เงินไปซื้อเอาเงินเลยมีความสําคัญแต่ว่ามันก็สิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วก็มีปัญหาไม่มีเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนะธรรมะคิดว่าเนี่ยขอให้พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วก็จะมีความสุขนะขอเจริญพรทุกท่านฮะ